En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Kære lytter, vi er på påskeferie den her uge, men du skal ikke snydes. Vi har udvalgt tre afsnit fra arkivskabet, som vi synes, det er værd at lytte til igen. Dagens afsnit er med Morten Scheiby Knudsen. Morten forsker i aldring og eksperimenterer også med sin egen krop i jagten på et langt liv uden sygdom. Og når du har hørt afsnittet, så kan du jo overveje, om du vil følge hans eksempel og faste, eller om du hellere vil leve i sus og dus med sild og snaps. Morten, du siger, der er dyr, der teoretisk set kan leve uendeligt. Ja, der er for eksempel et dyr, der hedder en hydra, som der lever i vores vandløb, som er sådan en søanemone-lignende dyr, der spiser plankton. Og det her dyr, det ældes faktisk ikke. Så hvis man fanger sådan et dyr fra et vandløb, så kan man ikke sige, hvor gammelt det er. Man kan ikke se aldringstegn på det. Morten Scheiby Knudsen er læge og aldringsforsker på Center for Sund Aldring på Københavns Universitet. Og han drømmer om at få os mennesker til at være lidt mere som søanemonen. Altså leve længere og sundere. En af de ting, vi forsøger i mit laboratorie, det er at udvikle molekyler, der kan stimulere reparationen af DNA. Men Morten nøjes ikke med at studere ting i sit laboratorie. Han eksperimenterer også på sin egen krop i forsøget på at forlænge livet. Han faster 16 timer i døgnet, og han spiser receptpligtig diabetesmedicin, selvom han ikke er syg. Måske er det bare mig, men der er et eller andet, der stritter. Er det værd at faste og detailstyre sit liv for at få et par ekstra gode år? Og er det god videnskab at bruge sig selv som forsøgsperson? Det spørger jeg Morten om i dag. Velkommen i Pilestræde. Jeg har en søn på snart 4 år. Ja. Og han har lige opdaget, at vi skal dø. Ja. Alle sammen. Mm. Og han er utrøstelig. Han er så ked af det. Jeg prøver. Jeg gør, hvad jeg kan, ikke? Altså, jeg siger, prøv at høre, Axel. Vi lever i lang, lang, lang, lang tid. Mm. Uanset, hvad jeg siger. Uanset, hvor meget jeg prøver at trøste ham, så er han stadig ked af det. Og så siger han, men far, hvorfor skal vi dø? Mm. Hvad vil du sige til ham, hvis du skulle prøve at forklare det? Altså, det er jo et sådan helt fundamentalt spørgsmål. Det er jo sådan nærmest eksistentialistisk. Og vi ved i bund og grund ikke helt præcis, hvorfor vi bliver gamle og dør. Mm. Du forsker jo lige præcis i aldring og hvorfor vi dør. Kan du ikke præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Morten Scheiby Knudsen. Jeg er lektor på Center for Sund Aldring, og jeg har en forskergruppe, som der fokuserer på at forstå aldring og forstå, hvordan vi kan leve sundere i lidt længere tid. Mm-hmm. Vi to er næsten jævnaldrende. Du er 42, jeg er 44. Og jeg synes, at mine tanker om at blive ældre har ændret sig de sidste par år. Altså, det er som om, at døden på en eller anden måde er... jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er blevet... Altså, så fylder man 40, men døden er på en eller anden måde blevet mere konkret for mig. Mm. Hvordan er det for dig? Det bliver jo mere konkret, hvis man har en nær familie, for eksempel, ikke, der bliver syge og går bort. Men man kan sige, at min interesse i aldringsforskning startede for lang tid siden. Jeg tror i gymnasiet nærmest, ikke, hvor jeg så mine bedsteforældre blive gamle og blive syge. Ikke, og så tænkte jeg, det må man da kunne gøre et eller andet ved. Altså, hvordan kan det være, at man ikke kan gøre noget ved demenssygdommen, for eksempel, ikke? Så det var allerede dengang, jeg egentlig blev interesseret i det. Og når man når vores alder, er der jo, at ens forældre typisk, kan de også være syge, eller eventuelt være gået bort, ikke? Og så tænker man jo naturligvis, at så er man jo i næste række, kan man sige. Ikke? I forhold til dine bedsteforældre, du så dem blive gamle, og du så dem dø. Mm. Var det sygdommen, du synes, der var, hvad skal man sige, det du gerne ville gøre noget ved, eller var det det, de døde? Det var, tror jeg, kombinationen, ikke? Dengang, der var man jo ung og vidste ikke så meget, ikke? Men jeg tror særligt måden, som de gik bort på, ikke? Nogle af mine bedsteforældre, det tænkte jeg, det kunne være rart, at man kunne gøre noget ved det, ikke? Altså særligt... Fordi de var demente, eller? Altså min farfar døde af Parkinsons syge, og min farmor døde af Alzheimers. Mm. Og det, kan man sige, er ikke en så rar måde, synes jeg, at gå bort, ikke? Og min far døde så af Parkinsons for nogle år siden, og min mor har Alzheimers nu, ikke? Mit store fokus, det er at forstå, hvordan vi kan gøre sundere i længere tid, ikke? Og måske undgå noget af den her afslutning, som på mange måder, synes jeg, er uværdig. Du sidder her i dag, fordi jeg læste et interview med dig i Berlingske, og der var en sætning i et citat fra dig, som jeg stoppede helt op og undrede mig over det, og jeg fik lyst til at snakke med dig om det, fordi du siger i interviewet, det farligste, vi kan gøre for vores helbred, er at blive ældre. Og det synes jeg er en virkelig underlig sætning, fordi du får det jo til at lyde som om, at det er mit eget valg, om jeg vil blive ældre. Ja, altså det er jo også en provokerende sætning, altså, fordi vi kan jo ikke, det er jo ikke noget, vi kan gøre noget ved sådan rigtig helt fundamentalt nu, ikke? Vi kan gøre nogle små ting, som vi måske skal snakke om. Men hvis vi ser på, hvorfor vi bliver syge, ikke? Hvorfor får vi Alzheimers, for eksempel, der kender vi jo nogle risikofaktorer, ikke? Vi ved, at hvis man har sukkersyge, så har man en øget risiko for at udvikle Alzheimers. Og det er en risikoforøgelse på måske 50-100%. Altså, godt og vel, ikke? I at udvikle Alzheimers. Men hvis du går fra at være 30 til at være 80 år gammel, så øger du din risiko for at få Alzheimers med 10.000%. Ikke? Så det er meget, meget, meget, meget, meget værre at blive gammel, end det er at have sukkersyge, for eksempel. Ikke? Det forstår jeg godt. Det, jeg ikke forstår, det er, at det er jo ikke mit valg, om jeg bliver 80 år. Det gør jeg jo bare, altså, hvis jeg overhovedet lever så længe. Altså, jeg kan ikke gøre til eller fra, tiden går jo. Nej, det er rigtigt. Så hvad mener du med det der med, at det er det farligste, vi kan gøre? Ja, Hvad betyder det? Man kan sige, det er jo noget, vi kommer til automatisk, ikke? Så det er ikke noget, vi kan gøre så meget ved på nuværende tidspunkt. Så det er rigtigt nok, ikke? Man kan sige, det er det farligste, vi kan blive udsatte for, ikke? Det er at blive gamle, kan man sige. Livet er farligt? Livet er farligt, helt klart, ikke? Man kan dø af det? Man kan dø af det. Ja. Det er jo en del af det, må man sige. Ja, men hvad er det, du vil, med, når du siger selv, det er en provokerende sætning, hvad er det, du egentlig gerne vil have vores opmærksomhed til at være rettet mod? Jamen, der er en af pointerne her, er jo, at vi begynder at forstå nogle ting, som vi kan gøre ved at reducere de her risici, der er, når man bliver ældre, ikke? Sådan at vi kan være sundere i længere tid. Og der begynder vi at forstå nogle af de molekylære mekanismer, der ligger bag de her ting, der sker, når man bliver gammel. Du og din forskningsgruppe arbejder på at udvikle molekyler, der kan påvirke reparationen af DNA. Ja, altså min gruppe fokuserer på at finde måder, hvorpå vi kan være sundere i længere tid. En af de ting, der sker, når man bliver gammel, det er, at vi får skader på vores DNA. Altså hvis vi tænker på en bil for eksempel, ikke? Vores bil iltes og ruster og bliver gammel. Mm-hmm. Og på samme måde så ruster vores DNA faktisk også. På grund af, at vi trækker vejret for ilt i vores blodårer og ud i vores celler. Den her ilt kan ilte vores DNA, altså kan ruste vores DNA. Og de her DNA-skader kan man akkumulere over tid, og det medvirker formentlig til aldringsprocessen. Vi har en masse enzymer, altså små maskiner, der forsøger at reparere vores DNA hele tiden. Mm-hmm. Og en af de ting, vi forsøger i mit laboratorium, det er at udvikle molekyler, der kan stimulere reparationen af DNA. Okay, hvis det lykkes at lave molekylet og modvirke skader på DNA, hvilket potentiale er der så i det? Det har et stort potentiale netop for at behandle mange aldersrelaterede sygdomme, ikke? Ideen er, at måske kan man tage en vitaminpille om morgenen, og så modvirker man nogle af de ting, der sker i aldringsprocessen, og det gør, at man kan leve sundere i lidt længere tid. Okay, så det er effekten af det, igen, den teoretiske effekt, hvis det kan lykkes at undgå DNA-skader, eller at man kan reparere med de her molekyler, det er ikke, at vi lever så meget længere, Det er bare, at de sygdomme, som vi forbinder med alderdom, dem kan man måske få bugt med. Ja, altså det er teorien, ikke? Det er det, men vores udløbsdato, den vil forblive nogenlunde den samme, eller hvad? Jeg tror, vi vil også så se en forlængelse af levetiden, formentlig også, ikke? Det ved vi i hvert fald fra de modelorganismer, vi allerede har testet det, at der ser vi en positiv effekt. Og hvad taler vi det her? Det er måske en 20% levetiden, ikke? Så det vil svare til en... En 80-årig vil blive 100? En 80-årig vil blive 100, ja. Morten, mens I arbejder på at finde det her molekyle, hvad kan man så gøre selv for ikke at dø tidligt af sygdom? Vi ved, der er en masse forskellige ting, som man kan gøre, som kan påvirke ens sundhed. Vi ved, der er nogle ting, man kan gøre, som kan påvirke ens aldringshastighed. Mm-hmm. Ja, jeg kommer med et bud, fordi noget af det har vi jo hørt i fjernsynet, i pjæser, i skolen i årevis. Ja. Der er de her kramfaktorer, ikke? Ja. Kost, rygning, alkohol, motion. Ja. Det ved vi jo også, det ved vi alle sammen godt. Ja. Vi skal spise sundere, lade være med at ryge, drikke mindre alkohol, og så få motioneret. Ja. Det er jo vigtige faktorer, dem kender vi alle sammen. Ja. Men du har også nogle andre faktorer, som du siger, vi skal tænke over. Ja. Det blev vist for omkring 100 år siden, at hvis rotter de spiste mindre, så levede de meget længere. Hvis man reducerede fødeindtaget med 40%, så levede de 40% længere. Mm-hmm. Og der er nyere data, der viser, at hvis man faster, så ser det ud til, at det har en gavnlig effekt på sundheden. Og det er noget af det, vi faktisk er ved at undersøge hos mennesker, hvor det ser ud som om, at der kunne være en gavnlig effekt. Og hvorfor hjælper det kroppen, at der er perioder, hvor man ikke spiser noget? Jamen det er fordi, når man ikke spiser noget, så falder ens blodsukker. Og når ens blodsukker falder, og ens insulinniveau falder, så aktiverer man nogle processer i vores celler. De vågner op og tænker, der er ikke så meget næringsstof tilbage. Mm-hmm. Vi må hellere effektivisere vores processer. Vi skal smide skraldet ud. Og det er sådan rent bogstaveligt talt, der er proteinskrald i cellerne, som bliver nedbrudt. Og man får lavet noget nyt, bedre protein. Man får også optimeret sine energiprocesser. Altså måden, hvorpå vi producerer energi, bliver optimeret, fordi der er mindre energi til rådighed. Så sker der også det, at vi sænker hastigheden, hvormed vores celler deler sig. Det betyder, at visse vigtige cellepopulationer bliver bibeholdt bedre. Det er stamceller. Stamceller er nogle celler, vi har i vores væv, som der ligesom er reserveceller. Mm-hmm. Så når der er en celle, der dør, kan stamcellerne dele sig og så danne en ny muskelcelle, for eksempel. Og når man faster, så falder ens væksthormonniveau, og væksthormon er en vigtig faktor til at inducere celledeling. Og det bibeholder formentlig stamceller. Så der sker rigtig, rigtig mange forskellige ting, når man faster, som er formentlig er sunde. Okay, og det virker, synes jeg, på en måde lidt kontraintuitivt. I den forstand, at hvis jeg er sulten, altså sultoplevelsen, mm-hmm. er jo min krop, der fortæller mig, Kåre, du er sulten, jeg har brug for, at du spiser noget mad. Mm-hmm. Hvorfor er det så sundt at lade være gøre, som kroppen siger? Altså, vi er jo primet til at være i en verden, hvor der ikke er så meget mad. Ikke? Mm-hmm. Det er stenalderhjernen, at vi er primet til at skulle spise så meget, som vi overhovedet kan. Ikke? Fordi at i sådan den originale tilstand, var der nok ikke så meget mad til rådighed. Ikke? Så når der var mulighed for at spise, skulle man spise så meget, man kunne, fordi man vidste ikke, at der kom hungersperioder osv. efterfølgende. Mm-hmm. Men vi er også primet til, tror jeg, at være i en... Altså, have nogle fasteperioder. Ikke? Hvor kroppen så kan ligesom... optimere sine processer og så videre. Og det er jo noget, du selv praktiserer, det her. Ja. Prøv at fortælle, hvordan man gør, eller hvordan du gør. Jeg faster fra klokken 8 om aftenen til klokken 12 næste dag. Det vil sige, jeg springer morgenmaden over. Og denne her måde at faste på, synes jeg er nem, fordi at man kan spise frokost, og man kan spise aftensmad, ikke? Og det er jo to måltider, der har enorm social vigtighed. Mm. Prøv at fortælle om en normal dag i dit fasterliv. Altså, hvordan du vågner der om morgenen, og så bare fortæl, hvad der sker i løbet af dagen, sådan madmæssigt. Jamen, så tager jeg på arbejde og... Uden noget, hvor der tørt? Ja, så drikker jeg en kop sort kaffe, ikke? Oh, ja, det er også sundt. Det skal vi snakke om bagefter. Så du må gerne drikke ting i løbet af dagen. Ja, så længe, at der er ikke kalorier i. Ikke? Og sort kaffe er interessant også, fordi det hæmmer faktisk også appetitten. Altså, så det nedregulerer vores appetit en lille smule, så vi ikke føler os så sultne. Det har stridet imod alle råd, jeg nogensinde har fået om kost i skolen og af forældre og andre og sådan noget. En rigtig god start på dagen, det er bare tom mave og masser af sort kaffe. Det er sådan, altså, det lyder som, kongesimpel på, hvad man ikke skal gøre, men det siger du, det er rigtig godt. Altså, du starter dagen på tom mave og sort kaffe, og hvad sker der så? Jamen altså, så arbejder jeg jo og... Så bliver klokken 12, og så spiser jeg frokost, og så Klokken 6 spiser jeg aftensmad, eller klokken 6:30, og så spiser jeg ikke efter klokken 8. Ikke nogen snacks, ingenting? Jeg kan godt snakke indimellem, ikke? Fra 12 til 8. Altså, Men efter det tidspunkt, der er der lukket. Der er der lukket, ikke? Men altså, det er jo heller ikke religiøst, ikke? Så jeg kan godt have, hvis jeg holder middag med folk og så videre, ikke? Altså, så sidder du ikke demonstrativt og... Nej, altså fordi der skal også være plads til at leve, synes jeg, ikke? Ej, det er jeg glad for, du siger. Og det sociale liv er også vigtigt for vores aldring, faktisk, ikke? At vi har et socialt netværk er enormt vigtigt. Okay. Hvor evidensbaseret er det, at faste, det er bare rigtig godt, hvis man vil have et sundt og langt liv? Jamen, det er der mere og mere evidens, der tyder på. Mm. Hvad hvis man er baby? Eller barn? Barn, der ved vi ikke nok om det, ikke? Så der vil jeg anbefale, at man holder sig til kostrådene, ikke? Mm-hmm. Hvis man har lyst. Mm-hmm. Er du et sted, hvor du tænker, hvis jeg kan vise, at faste har den her dokumenterede effekt, så skal Sundhedsstyrelsen ind med anbefalinger? Altså, vi mangler lidt større forsøg, ikke? Men jeg tror, at det her det kunne være meget gavnligt for folkesundheden. Mm. Så du kan godt forestille dig en situation, hvor Sundhedsstyrelsen i en reklamekampagne til danskerne siger, sådan her skal du leve, med venhilsen Sundhedsstyrelsen. Ja, altså det synes jeg kunne være interessant, ikke? Jeg er jo sådan set, jeg er jo videnskabsmand, ikke? Og læge. Og jeg er ret agnostisk, altså jeg er lidt ligeglad med nuværende guidelines og så videre, ikke? Jeg ser på evidensen, ikke? Og på videnskaben, og der synes jeg, at den data, vi har, ser stærk ud. Morten, du fortæller i interviewet med Berlingske, at du eksperimenterer på dig selv. Du udskriver et receptpligtigt præparat, som du tager dagligt. Ikke fordi du er syg. Hvorfor gør du det? Jamen, det er jo også fordi, at vi har data, der viser, at det her præparat kan være sundt, ikke? Og kan være godt for aldringshastigheden. Men når du gør det, er det så som... er det for din egen skyld, eller er det forskning, eller hvad er det, der er i spil? Det er jo en del af, jeg tror det er for min egen skyld, ikke? Men det er også en nysgerrighed, ikke? At kunne teste det på sig selv. Altså det receptpligtige præparat, jeg tager, er noget, der hedder metformin, som er et molekyle, der man normalt tager, hvis man har type 2 sukkersyge, altså gammelmands sukkersyge. Mm-hmm. Og det er et præparat, der sænker ens blodsukker en lille smule. Så det virker faktisk en lille smule på samme måde som fasten. Altså det rører ved nogle af de samme mekanismer, og jeg lavede noget forskning i USA, der boede der, hvor vi testede det her molekyle hos mus, og så at det gjorde musene sundere, og at de levede lidt længere. Og så er der noget nyere data på mennesker, som der viser, at hvis man er 70 år gammel og får konstateret sukkersyge, og får metformin, så har man en tendens til at leve en lille smule længere end helt raske 70-årige. Okay. Vil du ikke også udskrive det til mig? Jeg synes, vi har brug for populationsstudier først, ikke? Jo. Altså, vi har brug for store studier, der egentlig viser, om det virker eller ej. Og her der er et stort studie på vej fra en, der hedder Nir Barzilai i New York, som der vil teste på, jeg tror, 6.000 raske ældre, for at se, om det kan påvirke sygeligheden hos de ældre. Morten, tager du det, fordi du tænker, det er godt, så kan jeg blive ældre? Eller tager du det, som du siger, for at teste det? Begge dele, faktisk. Ikke? Altså, jeg ved også, at nogle af de store risikofaktorer for hjernesygdom er sukkersyge, ikke? Og højt blodsukker. Så jeg tænker også, for min egen hjernes skyld, tror jeg, at det er en god idé at prøve at holde blodsukkeret relativt lavt. Så når du udskriver receptpligtig medicin til dig selv, som du tager på daglig basis, er det med... Altså, du siger, det er lidt begge dele, men du har en forskerkasket på, når du gør det på en eller anden måde. Ja, altså, man kan sige, jeg kan også fornemme lidt selv, hvad der sker, når jeg tager det, ikke? Altså, og jeg kan også mærke, hvordan det påvirker mit blodsukker, ikke? Jeg kan mærke, at jeg er meget mere sulten, for eksempel, ikke? Næste dag. Så der er en klar effekt. Jeg tænkte, da jeg hørte det, da jeg læste det, tænkte jeg, er det god videnskab? Er det god videnskab at eksperimentere på sin egen krop? Man kunne jo sige, at der var en alvorlig risiko for bias her. Ja, det er der da. Selvfølgelig er der en alvorlig risiko for bias. Altså de oplevelser, du har af at tage præparatet, om du kan løsrive dig fra dem, når du som forsker skal forholde dig til det? Altså, det tror jeg sagtens, jeg kan. Altså, igen, så synes jeg, man skal lade videnskaben tale, ikke? Jo, jeg tror bare, jeg er lidt nysgerrig på, om det er bare fordi, normalt vil jeg sige, at videnskabelig praksis er jo sådan noget med, at der er et eller andet ideal om noget objektivitet. Der er masser. Og når man, ja, men når man ligefrem eksperimenterer på sin egen krop, så tænker jeg, at der er noget subjektivt her, som er i spil, som måske, jeg ved ikke, om det på en eller anden måde kan konflikte med, med det videnskabelige i det. Man kan godt forestille sig, at der kunne være bias, ikke? Men der er masser af eksempler i historien på folk, der har gjort det her. For eksempel, måske det mest prominerende eksempel af Barry Marshall, der havde en hypotese om, at mavesår, det skyldes en bakterie. Og det tænkte man i mange, mange årtier, at det var noget værre sludder. Og han endte så med at lave et mavesårsekstrakt fra en patient og drikke det, så han selv fik mavesår. Og så behandlede han sig selv med antibiotika og kurerede sit eget mavesår. Og han fik Nobelprisen i 2005, ikke? Så der er masser af eksempler på det her i historien, ikke? Og jeg tror, at man må også stole lidt på sin egen videnskab, ikke? Som videnskabsmand. Så jeg synes ikke, at det er så radikalt, som det egentlig lyder. Der er masser af eksempler på det her i historien, ikke? Og jeg tror, at man må også stole lidt på sin egen videnskab, ikke? Som videnskabsmand. Så jeg synes ikke, at det er så radikalt, som det egentlig lyder. Det minder mig om ham fra Ride. Ham lægen, professor Bondo, som får implanteret et cancerfyldt organ, et hepatosarkom, altså i videnskabens navn. Altså, undskyld, Morten, det lyder bindegalt. Det lyder helt gagak. Jo, men altså, så gagak er det jo heller ikke. Altså, man kan sige, hvis det var et præparat, jeg tog, som der var meget farligt, ikke? Så ville jeg sige, det var gagak. Ikke? Men metformin opdagede man for 100 år siden. Ikke? Mm-hmm. Det opdagede man i 1922, tror jeg. Og det har været brugt i 50 år, og har en meget mild bivirkningsprofil. Ikke? Så det er ikke på den måde, i langt de fleste tilfælde, er det ikke et farligt medicament. Ikke? Mm. Så det er ikke jeg synes ikke, det er et farligt forsøg at udføre på mig selv. Så derfor er jeg ret tryg ved det. Morten, du fortalte før, at selv hvis det lykkes jer at lave det her molekyle, der hjælper i forhold til DNA-skader, så er det jo bare en klods blandt mange i de her bestræbelser på at give os en sund alderdom. Og tror jeg også, tænker nogen, forlænge vores liv. Tror du talte om den der søanemone i starten. Er det muligt at lave mennesket om til sådan en søanemone? Altså, er det muligt at forestille sig, at vi kan leve evigt? Altså, jeg tror, i princippet, så kan man godt forestille sig det, ikke? Og der er mange eksempler i biologien på, at aldring kan påvirkes. Altså, så jeg tror, en af de vigtigste pointer er, at aldring er en biologisk proces. Det er ikke en magisk proces, det er ikke en religiøs, guddommelig proces. Altså, for mig er det en biologisk proces, og vi ved, at vi kan påvirke den. En biologisk proces, der måske kan standses? Der måske kan standses, ikke? Men det ligger langt ude i fremtiden, tror jeg. Men jeg vil skyde på, at det formentlig kommer en dag. Morten Scheiby Knudsen, tak fordi du kom i Pilestræde. Det var så lidt. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.